0, 2-0 w okolicach 0-2-2-0. Wypuszcza coś, na co nie gotowa rap gra. Jak Bóg z wiadra, pojazdę no w obłokach. Ta muzyka to magia, Gandalf no tam to boka. Typowy lokal, to widać, słychać i czuć. Bielański luz plus, to czeka bana light blue. Właśnie ten, zabieram wyobraźnię, strasznie hen. Jak nie jesteś scenografem, to mi nie rób właśnie scen. Będę ten, który był kotem, więc lecim dalej. Na przekór wszystkim przeciw, pokazać im trzeci palec. Jest prospaniale i to jeszcze doskonale. I choć coś pokłamałeś, to u nas jest bosko dalej. Hip-hop jest ze mną zdale, miłość jeszcze sprzed liceum. Niektórzy na mnie patrzą, jakbym ukradł beat z muzeum. A ja robię takie, czuję vibe w danej chwili. Możesz mówić, że to dziad, lecz nie rap dla debili. Mam być stary jak Atari, ale cofam się do przodu. Tego dawno nie grali, od wschodu do zachodu. Mam być stary jak Atari, ale cofam się do przodu. Tego dawno nie grali, słyszałeś coś za modu. Mam być stary jak Atari, ale cofam się do przodu. Tego dawno nie grali, od wschodu do zachodu. Mam być stary jak Atari, ale cofam się do przodu. Tego dawno nie grali, słyszałeś coś za modu. Mam bity stare jak Commodore, jestem komandorem. Wpierdalam się oknem, gdy zamykasz dom wieczorem. Potworem z komodo, walę pawia za komodą. Te rymy jak byki wodą, mów mi kurwa boski wodo. I stój wnioski mordo, tańczy z pojebaną hordą. A chuj przygodo, dzisiaj w nocy przyjdzie Mordor i was je. Jak ziemowit, jebnie jak covid, jak obte kłondo, dziad Zordon. Już szybko nie padł modo, polów je do świtu godą. Za to wiem co będzie modą, chrzczony mętną wodą. Nie czekam aż przyjdzie godo, ale gdzie tam. Dziadu nikt tu nie czyta Becketa, wolą internetu letarg. Siedzę i toczę Becketam, walę z backhandu. Nie doczekasz happy endu, jak raz się wypierdolisz, nie dam ci popełnić błędu drugi raz. Bo jestem tutaj przez długi czas, tańczę podwórkowe bugi. Lepiej myśl jak długi masz, jak masz twarz to pokaż. Ta muzyka gra na blokach, puka jak koka. Chłopaki w startowych blokach czekają na strzał. Pał złoty chyba królu, każdy hasla za 5 złotych na instabal w Honolulu. No co ty, weź się do roboty albo lulu. I znajdź zagubiony motyw w mieście głupoty i bólu. Małpi królu, papi ciulu, garść łap old schoolu, albo kapituluj. Mam być stary jak Atari, ale cofam się do przodu. Tego dawno nie grali, dziś od wschodu do zachodu. Mam być stary jak Atari, ale cofam się do przodu. Tego dawno nie grali, posłyszałeś coś za modu. Mam być stary jak Atari, ale cofam się do przodu. Tego dawno nie grali, dziś od wschodu do zachodu. Mam być stary jak Atari, ale cofam się do przodu. Tego dawno nie grali, posłyszałeś coś za modu. Reprezencio, usłyszałem apel pana Jonesa, że jakbym był b-boyem, pewnie stawałbym na wąsach. Rzadki przypadek, mówi fenomen, nie kuriozum. Taki niezwykły ziomek, słuchaczem łączę swój rozum. I daję mu energię za energię. W tej naszej sieci połączenia nam nie przerwie. I pewnie mamy podobnie, jara nas to samo. Śmiać się, jeść, pić, żyć, zarabiać jano. I o tym piszę, nie martw się czy kwoty liczę. Szukaj plakatów czy odwiedzam okolice. Ja i mój skład, czyli same dobre ryje. Jak chcesz wypić z nami bombę, to was z nimi, bo nie piję. Chyba że jazz, jestem namiętnym słuchaczem. Niderlandzki, kalifornijski, każdy raczej. I jak was zobaczę po tej pieprzonej koronie, moje wersy wam przypomną, co to uniesione dłonie. Mam być stary jak Atari, ale cofam się do przodu. Tego dawno nie grali, dziś od wschodu do zachodu. Mam być stary jak Atari, ale cofam się do przodu. Tego dawno nie grali, bo słyszałeś coś za modu. Mam być stary jak Atari, ale cofam się do przodu. Tego dawno nie grali, dziś od wschodu do zachodu. Mam być stary jak Atari, ale cofam się do przodu. Tego dawno nie grali, bo słyszałeś coś za modu. Blah, blah.